خوشی جس نے کھوجی وہ دھن لے کے لوٹا، ہنسی جس نے کھوجی چمن لے کے لوٹا، مگر پیار کو کھوجنے جو چلا نہ تن لے کے لوٹا نہ من لے کے لوٹا، سبحان آئی شام نہ آئی، سبحان آئی شام نہ آئی، جس دن تیری یاد نہ آئی یاد نہ آئی، سبحان آئی شام نہ آئی، کیسی لگن لگی یہ تجھ سے کیسی لگن یہ لگی، ہنسی کھو گئی خوشی کھو گئی آنسو تک سب رہن ہو گئے، ارتھی تک نیلام ہو گئی، ارتھی تک نیلام ہو گئی، دنیا نے دشمنی نبھائی یاد نہ آئی، سبحان آئی شام نہ آئی، تم مل جاتے تو ہو جاتی پوری اپنی رام کہانی، ہر تاج محل بن جاتا گنگا جل آنکھوں کا پانی، سانسوں نے ہتھ کڑی لگائی یاد نہ آئی، سبحان آئی شام نہ آئی، جیسے بھی ہو تم آ جاؤ، جیسے بھی ہو تم آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، جیسے بھی ہو تم آ جاؤ، آگ لگی ہے تن میں لگی ہے تن میں اور من میں، ایک تار کی دوری ہے، ایک تار کی دوری ہے بس دامن اور کفن میں، ہوئی موت کے سنگ سگائی یاد نہ آئی،